napapaisip ka, wag na wag mong hahayaang malungkot sa mga pinagdaanan. Manawag at silipin ang buwan at bituin, sumabay sa hunin ng mga bitin, at ako'y iyong hintayin. Yakapin natin ng gabi, itihit ang mga binti, kalimutan lahat ang mga bighati. Damin ang bawat sandali, sisikatin ang haring araw. May panibagong yugto na sa'yo'y nag-aabang, kaya huwag nang hinaya, mag-inaya. Pagkat may bagong araw, bagong araw, kaya huwag nang hinaya, mag-inaya. Pagkat may bagong araw, bagong araw, kapag nangangamba at hindi mapakali sa mga bukas na paparating, tiyak na maiibsan natin. Umikot na ang plaka, tanglang ng ating bisig, sabay sa ritmo ng ating dibdib. Halina't sayawin, yakapin natin ng gabi, tihin ang mga binti.